Zaczynamy od największych nazwisk w branży. Keith Richards zawsze zaprzeczał, jakoby słyszał pewną piosenkę, która miała zainspirować ten przebój Rolling Stonesów wcześniej, zanim sam dokonał nagrania. But I just can't find